अज छड गए ने टैम माड़ा वेख के नेड़े वाले गए ने दूरों मथा टेक के ओ अज छड गए ने टैम माड़ा वेख के नेड़े वाले गए ने दूरों मथा टेक के अज छड गए ने टैम माड़ा वेख के नेड़े वाले गए ने दूरों मथा टेक के छड गए ने जो दिल तो करीब सी ए गल सानू तां रड़ के छड गए ने जो दिल तो करीब सी ए गल सानू तां रड़ के चंगे दिन बस दिना दी ओ खेड़िया मैं ले उने बा फड़ के चंगे दिन बस दिना दी ओ खेड़िया मैं हाले नहीं ओ मरता कह दे ओ मुसीबतां नू काम भी नहीं ओ डरदा इरादियां दा पक्का पूरा हाले नहीं ओ मरता कह दे ओ मुसीबतां नू काम भी नहीं ओ डरदा मैं अपना या जितो लिखूं आप मैं इस दुनिया ते छड़णियां छाप मैं इस दुनिया ते छड़णियां छाप मैं ओ टाइम मैं अपना या जितो लिखूं आप मैं इस दुनिया ते छड़णियां छाप